Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 20 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł netto, poinformował wicepremier Jarosław Kaczyński. Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16, informuje po wizycie w bazie lotniczej w Eindhoven prezydent Zełenski. 7 kąpielisk w województwie pomorskim zamkniętych przez sinice i bakterie E. coli. 14. emerytura w 2023 roku wyniesie 2200 zł netto, poinformował w Paradyżu wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości bierze udział w trwających dożynkach województwa łódzkiego. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Dla prezydenta Andrzeja Dudy kwestią najważniejszą jest bezpieczeństwo Polski i Polaków, mówi szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Paprocka i podkreśla, że Stany Zjednoczone są gwarancją tego bezpieczeństwa zarówno w relacjach dwustronnych, jak i w ramach NATO. Ze Stanami Zjednoczonymi łączy nas sojusz strategiczny i każda wypowiedź polityka, który znalazł się na jedynce na liście wyborczej, jest ważna i analizowana, powiedziała Małgorzata Paprocka. Te wybory są i tak pan prezydent to widzi i powiedział to wprost chociażby 15 sierpnia. Te wybory dotyczą absolutnie fundamentalnej sprawy, czyli bezpieczeństwa Polski i Polaków i to widzianej bardzo szeroko. Dzisiaj oczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na kwestiach militarnych z oczywistych względów. Te ostatnie obchody pokazały, ile zostało zrobione, ale też pokazały, jakie wyzwania są ciągle przed nami. Ale przecież to jest kwestia również gospodarcza, to jest kwestia energetyki, która była dzisiaj powtarzana. Tak pan prezydent to widzi. Premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie wyborczym mówi, że sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Według szefa rządu lider agrounii Michał Kołodziejczak jest temu przeciwny, ponieważ uważa, że ważniejsze są dobre relacje z Rosją. W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiota albo agent, stwierdził premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Lider agrounii we wpisie na portalu społecznościowym X napisał, że jego wypowiedź przed ambasadą amerykańską jest sprzed 5 lat. Dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka, która współpracuje z USA i Unią Europejską, można przeczytać we wpisie. Wracamy do Paradyża. Będzie podwyżka 14. emerytury, zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na dożynkach województwa łódzkiego. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, jakie są szczegóły tej deklaracji? 2200 zł netto to nowa maksymalna kwota czternastki. Do tej pory było to około 1445 zł netto dla osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych kwot będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 2100 i tak dalej. No od 5000 już tego po prostu nie ma. Bo ci ludzie jakoś sobie już radę dadzą. Wyjaśniał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier ocenił ponadto, że taka podwyżka ma zrekompensować emerytom wysoką inflację. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, który odwiedził holenderską bazę lotniczą w Eindhoven, gdzie obejrzał myśliwce i spotkał się z premierem Markiem Rutte. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Królestwie Niderlandów odbywa się 2 dni po tym, jak Stany Zjednoczone zgodziły się, żeby Holandia i Dania przekazały Kijowowi wyprodukowane przez USA samoloty bojowe po zakończeniu szkolenia ukraińskiego personelu. Po kilkugodzinnej wizycie w Holandii ukraiński przywódca wyruszy w dalszą drogę. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie jest z góry ogłaszane, dokąd się udaje. 7 kąpielisk w województwie pomorskim zamkniętych dla plażowiczów. Woda jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na zakwit sinic, a jedno pozostaje zamknięte z uwagi na skażenie wywołane przez bakterie E. coli. Czerwona flaga została wywieszona ze względu na zakwit sinic na kąpielisku nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Sinice pojawiły się też na 2 kąpieliskach w Gdyni, Redłowo i Orłowo oraz na 3 kąpieliskach w Gdańsku, Jelitkowo, Molobrzeźno i Halera Brzeźno. Z uwagi na skażenie bakteriologiczne cały czas zamknięte jest kąpielisko przy plaży A w Łebie. Na pozostałych kąpieliskach w województwie pomorskim sanepid nie wykrył groźnych dla zdrowia parametrów mikrobiologicznych i sinic. To był serwis Trójki.

lśniąc jak diament. Być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Dobra wskazówka, czas, no tak, jest 10,5 minuty po 15, Trójka Polskie Radio i perfekt, bawimy się chwilą. Na naszej scenie dzisiaj w audycji Landberry i tak też będzie niezmiennie do godziny 16. Na scenie też pojawiła się realizująca program Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry. Michał Żołądkowski nadal obecny, ale wracamy do Landberry. Tworzysz, wiadomo, dla siebie, ale też dla innych. To też się zmienia, ten proces pisania dla innych. Jeszcze parę lat temu bywało tak, że pisaliśmy po prostu w zamyśle dla jakiegoś artysty, natomiast potem dopiero ten artysta pojawiał się na nagraniu, nie uczestniczył za bardzo w procesie kreatywnym, a teraz jak najbardziej, właściwie większość artystów jest totalnie w procesie, wręcz inicjuje ten cały proces kreatywny, bo mają swoją wizję, swój pomysł na siebie, na kawałek, więc są pełnoprawnymi też songwriterami, więc to się zmienia i super. Natomiast ja zawsze mówiłam, że to jest ogromne szczęście pracować z takimi wybitnymi artystami, ale jednak to jest taka moja poboczna działalność. Jednak pisanie dla siebie o wiele bardziej mnie jara i daje mi dużo więcej satysfakcji. No to teraz z satysfakcją w Trójce to swoje. Landberry, tracę. zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Nic, tylko łzy, otrzeć i się uśmiechnąć. Kim Nowak, my, program Trzeci Polskiego Radia. Trwają spotkania trzeciego stopnia, 19 minut po 15, a my razem dzisiaj z Lanbery. Nowy singiel znamy, Notting Hill, a jaka będzie ta cała płyta? Na koncepcyjny album w tym momencie w moim życiu nie ma co liczyć, bo no, tak jak powiedziałam, pop daje mi takie narzędzia, że możemy się pobawić naprawdę w zupełnie różną stylistykę wewnątrz tego gatunku. I tak samo właśnie, bo no, jak zestawisz te stare piosenki właśnie z Notting Hill, no to no, widać te różnice, a jednak jest to spoiwo, jest ten wspólny mianownik. To, co mogę powiedzieć na pewno, to będzie cały czas dużo gitar różnych, tych delikatniejszych i mocniejszych. Będzie więcej optymizmu. To czuję. To na pewno czuję, że zagości więcej radości, że tak sobie zrymuję. Ale na pewno nie odpuszczę takich rzeczy, które mnie tam gdzieś wciąż gryzą i palą. O tym też będę śpiewać. To będzie już piąty album, tymczasem Lambery, no właśnie, w tej bardziej poprokowej odsłonie. Okna bez firanek, to tak jak w studiu Trójki, a nie mamy firanek, mamy rolety. Odkładam na bok sentymenty, chyba lubię cię niestety. Może ci powiem, ale kiedyś, nie raz, teraz. A nocą, gdy dopadną mnie natrętne myśli, nagły dreszcz, wychodzę na sygnale. Trochę przypał, nie trudno, już jadę. Strzegało mnie pół miasta, pęka mi głowa, tonę w światłach. Mam dość, mam dość. Po chwili myśl dopada mnie, że sama tego chciałam, więc wracam na sygnale. Trochę przypał, no trudno, znów jadę. Zegarek mierzi mnie. minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Łatwo sobie utrwalić ten tekst. 26 minut po 15 muzyka Mano Negra. Tekst Staszczyk, czyli finalnie syn miasta Tilaw. Mano Negra, symbole francuskiej alternatywy. To przy okazji warto przypomnieć, że jeden z etapów ostatniego Tour de France wygrał Michał Kwiatkowski. W Tour de Pologne, którego przecież Polskie Radio było wyłącznym radiowym patronem, ostatecznie na miejscu trzecim. I to właśnie tak zwany Kwiatek będzie dziś gościem Trójki po 16, ale jeszcze o tym przypomnę. Na razie wracamy do gościa spotkań trzeciego stopnia. Landberry, wiadomo, lato, wakacje. Jak tam odpoczynek w tym roku? Parę dni temu wróciłam z Chorwacji i to były moje pierwsze wakacje od wielu lat. Takie dłuższe, w sensie dłuższe. To był tydzień. Pojechaliśmy samochodem na piękną wyspę Korczula. Polecam, jeśli chcecie zaznać ciszy, spokoju i pustych i dzikich plaż, to jest właśnie miejsce dla was. Natomiast nad polskim morzem też jest wspaniale. Bardzo lubię okolice latarni Stilo, to jest niedaleko Łeby, ale mam też swoje miejsce pod Warszawą. Jest rzeka, las, spokój, cisza. Czasami jeżdżę tam po to, żeby po prostu posiedzieć godzinę nad rzeką, żeby trochę się wyrównać w głowie, no bo wiadomo, że tutaj mamy miasto, ta energia miasta też czasami jest męcząca, jest inspirująca, ale również męcząca, więc trzeba się trochę, znaczy ja muszę, mam taką potrzebę, żeby się trochę tak zbalansować. To też jest luksus jednocześnie, bo wtedy nie obchodzi mnie mój telefon, czyli moje główne okno na świat i też urządzenie, dzięki któremu mogę się kontaktować z fanami i tak dalej, i tak dalej. I słuchać muzyki przede wszystkim, bo co tydzień, to jest mój rytuał, mam spotkanie z muzyką, w sensie nowości, które nas zalewają, bo to jest naprawdę powódź już w tym momencie piosenek. Ilość jest przytłaczająca momentami i czasami muszę sobie robić przerwy na ciszę, na spokój, ale też na słuchanie różnych podcastów, bo bardzo rzadko o tym mówię, ale od zawsze właściwie kocham historię i historyczne podcasty, tudzież programy na YouTubie bardzo często u mnie lecą w tle, w domu. To jest dobre. Rzeka pomaga wyrównać w głowie. Warto sobie to zapamiętać. To teraz trochę historii właśnie Landberry, bo zagramy sobie dokładnie sprzed 6 lat. Smak ust. Tak bardzo nie chcę grać, gdy widzę twoją twarz. Udaję niedostępną, a po cichu widzę nas. W miejscu gdzieś daleko, w którym dawno stanął czas. Więc daj mi jakiś znak. Chcę dziś pokonać strach. Z każdym ruchem twoich ust nie mogę oprzeć się. Ciągle podsycamy ogień, wpadam w twoją sieć. Nie chcę już zapomnieć smaku twoich słodkich ust. Czuję twój oddech i przyspieszony puls. Nie chcę już zapomnieć smaku twoich słodkich ust. Szef, za którym tęsknię, proszę cię o więcej. Nie chcę już zapominać smaku twoich ust, twoich słodkich ust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na ma. Rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Cesar się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Nie ma co polemizować, zdecydowanie. Rower jest wielce okej. Okay. 26 minut do 16. Rower Lechia Nerka, po 16. trzecia strona medalu. Sekcja sportowa Trójki też dzisiaj z gościem. Lotna premia, tak śmiało można powiedzieć, i z Trójką, i z Michałem Kwiatkowskim. Tymczasem jeszcze Landber, koncerty. Jak układasz tak zwaną setlistę? Samo przygotowanie tego koncertu to jest super proces dla mnie, żeby to wykminić, jak to poukładać, te wszystkie piosenki, żeby tworzyły spójną całość i też żeby no, zagrać te starsze piosenki, jednak w zgodzie ze sobą, czyli z tym, co w tym momencie chcę przekazać. Mam super zespół, super też kierownika muzycznego, to jest Kuba Krupski, z którym też piszę piosenki, więc fantastycznie to się złożyło. Zawsze mnie to ciekawi, kiedy włączamy coś nowego do setlisty. W tamtym roku zrobiliśmy taki przedpremierowy smaczek i graliśmy przez cały sezon przedpremierowo kawałek Okna bez firanek. No taki dość właśnie gitarowy kawałek. Więc zapraszam serdecznie, jeśli chcecie zobaczyć Landbery w wersji nieco ostrzejszej, zupełnie innym wymiarze też, to zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Spotkanie z Landberry na koncercie na przykład 22 września w Katowicach, a ponieważ dzisiaj jest niedziela, też warto przypomnieć, że w Trójce wieczorem koncertowe chwile. Od 20 Trójka Live i koncertowe właśnie nagrania będzie prezentować Michał Grabkowski. Tymczasem na koniec dzisiejszego spotkania z Landberry, myślę, że utwór, który jest mocnym punktem każdego jej koncertu, czyli Waniliowe. Okej, porobiło się dawno, ostrzegali mnie ciebie zresztą też. Może to ostatni zachudni, nie dam więcej czasu, czy wyrobimy się. Jeśli to ostatni dzień, bez pytania zostań obok mnie. Niebo jest waniliowe, zanim skończy nam się tlen. Szkoda tracić czasu na plan B. Tyle, że już słów zostawimy na koniec. Tyle czułych słów, tyle czułych słów. Ciągle chcemy coraz więcej, a potem obojętnie nam zero wzruszeń. Może to początek końca i już ostatnia prosta zostanie po nas szept. Jeśli to Trzeci Polskiego Radia. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy. brak. Nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Włączona zdecydowanie, dobrze słychać. Od razu takie też przyjaśnienia od środka, 18 minut do 16 już tylko, 20 dzień sierpnia. Dzisiaj swoje urodziny ma jedna z największych legend rocka, najważniejsze, że żyjąca. Wielu twierdzi, a nawet no, większość, że to rockowy głos wszechczasów. Robert Plant, właśnie bo o nim mowa, kończy dziś równo 75 lat. To teraz solo w tej pięknej, łagodnej odsłonie. Tak sobie myślę, że jestem przekonany nawet, że z solowych nagrań Planta to jest ten mój ulubiony Ship of Fools. On waves of love my heart is breaking, and stranger still my self-control. I can't rely on anymore. New tides surprise my world, it's changing. Within this frame an ocean swells. Behind a smile I know it well. Anymore. I know why Program Trzeci Polskiego Radia. Hands up your head and you won't. Trójka Polskie Radio, słuchając, no zdecydowanie można się zrelaksować. Z albumu King for a Day, Full for a Lifetime, Faith No More w tej bardziej zmysłowej, czarującej odsłonie, no przynajmniej jeżeli chodzi o brzmienie. Evidence to zanim serwis Trójki, chłopcy sportowcy, to jeszcze sobie podkręcimy tempo. Trzecia strona medalu po 16, żadnych gierek, tylko sport w programie trzecim. Wcześniej, czyli już za 7,5 minuty, serwis Trójki, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski. To były spotkania trzeciego stopnia, których gościem była Landberry. A to już jest Leny Krawic. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Keeps on giving.